Mimi sio kama wale walopita zamani, mpenzi oh, niamini mwendo we sare, usije niacha njiani mpenzi. Kule niliona mazito, penzi lilikuwa gala mpito, kulalama kulichosha ko, ila na shukuru ilinkomaza roho. Licha ya kuitwa mchangani, sikuacha kujipa imani, japo mengi linkata maini, nikaliwazwa na msondona. Uzuri haupotei ramani, ubaya hauvalishwi miwani, nikachoka madongwa gizani na mateso ya Sodoma. Yote sawa, mapenzi mboga na chanja jam. Yote sawa, nimeshaipata shuruba yakaniumiza. Yote sawa. Yote sawa. Tafsira penzi sio kitanda tu, ina mengi juu yake. Ni mapenzi sio kama sioni na sio shamba bu, kuna wengi ni wafate. Nilijaribu lipoweza kufanya, haikuonekana kwangu ikawa aibu, kunchombeza kwa sana kumbe na ndanganya. Licha ya kuitwa mchangani, sikuacha kujipa imani, japo mengi alinkata maini, nikaliwazwa na msondona. Uzuri haupotei ramani, ubaya hauvalishwi miwani, nikachoka madongwa gizani na mateso ya Sodoma. Yote sawa, mapenzi mboga na chanja jam. Yote sawa, nimeshaipata shuruba yakaniumiza. Yote sawa.